wiszącego garbusa. I czwórka dorosłych pociech. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygrana czeka. Ponad 1600 lotto milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Szóstka z przodu w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Rozpoczyna się wojskowa operacja Horyzont. Głównie nocami żołnierze będą patrolować miejsca z kluczową infrastrukturą. Na południu i południowym wschodzie będzie dziś padać śnieg. Na drogach ma być ślisko. Powraca koszmar biało-czerwonych z piłkarskich eliminacji na Euro. Pierwszy mecz barażowy o Mundial. Polacy zagrają z Albanią. Wojsko zaczyna sprawdzać wybrane odcinki torów kolejowych. O północy rozpoczęła się operacja Horyzont. Żołnierzy jednak za dnia raczej nie zauważymy. Sabotaże, dywersja, to z czym mamy do czynienia, kryją się pod osłoną nocy. To nie jest tak, jak może większość osób uważa albo wyobraża sobie, że nagle zobaczy żołnierzy patrolujących ulice, żołnierzy patrolujących w dzień pewne elementy infrastruktury krytycznej. Być może w małym aspekcie to tak będzie wyglądało. Natomiast głównie skupimy się na działaniach w nocy. Mówił Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Patrole to echa wysadzenia torów i uszkodzenia trakcji na Mazowszu. Służby ustaliły już, kto za tym stoi. To dwaj Ukraińcy działający na zlecenie Rosji. Ukrywają się na Białorusi. Został zaproszony chargé d'affaires Białorusi na spotkanie. Przekazaliśmy mu notę o wydanie dwóch osób, które uciekły przez Terespol po dokonaniu aktu terroryzmu. Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór. I jeszcze unijne reakcje. Dywersja w Polsce była w Brukseli tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych krajów wspólnoty. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tak relacjonował dyskusję. Silne wsparcie, też przyjęcie do wiadomości, że Rosja eskaluje swoje działania hybrydowe. No tak, komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Rosja dopuszcza się terroryzmu państwowego. Dominował pogląd, że sankcje na Rosję trzeba zaostrzyć. Polska niezmiennie chce ścisłych ograniczeń w podróżowaniu po strefie Schengen dla rosyjskich dyplomatów. Polska chce też silniejszego uderzenia we flotę cieni. To okręty, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje pod fałszywymi banderami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za oceanem media dotarły do planu pokojowego dla Ukrainy. Zapisano w nim oddanie części terytorium Rosji, brak akcesji do NATO oraz ograniczenie liczebności ukraińskiej armii. Nasz korespondent Jan Pachlowski wie, co dokładnie jest w tym dokumencie. Propozycja będąca efektem tajnych negocjacji między Waszyngtonem a Moskwą bez udziału Ukrainy wydaje się zdecydowanie korzystniejsza dla Rosji, pisze Associated Press. 28-punktowy plan zakłada m.in., że Krym, obwody Ługański i Doniecki będą uznane de facto za rosyjskie, natomiast obwody Chersoński i Zaporowski będą zamrożone z linii kontaktowej, o tym mówi punkt 21. Taka wersja wydaje się nie do przyjęcia dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który sprzeciwiał się wcześniejszym wezwaniom Donalda Trumpa do ustępstw terytorialnych. Jeden z punktów planu nie tylko uniemożliwiałby Ukrainie przystąpienie do NATO, ale także nie pozwalałby na rozszerzenie sojuszu. Taki krok byłby znaczącym zwycięstwem Moskwy dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. A co o tym planie mówi się w Europie? Sprawdzimy w serwisie Trójki za godzinę. Zmieniamy temat. Teraz ważne ostrzeżenia pogodowe. Zima coraz bliżej. Obowiązuje ostrzeżenie od godzin porannych na intensywne opady śniegu na południu i południowym wschodzie kraju. Tutaj ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Przyrost pokrywy śnieżnej do 40 cm, natomiast w górach do 50 cm. Tak ma być. Dzisiaj ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. Ostrzeżenia dotyczą całego województwa podkarpackiego oraz części lubelskiego i małopolskiego. To wydarzenie dekady w muzyce jazzowej. Dziś swą premierę ma sześciopłytowy box Tomasza Stańki, Polish Radio Sessions 1970-91. Jest tam 40 nigdy niepublikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki, wydobytych z archiwum Polskiego Radia. Premierowo nagrań można było posłuchać już wczoraj w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mówi szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. To jest wydawnictwo zrodzone z marzeń. Marzeń kilku ludzi. Zaczęło się od jednego człowieka, Adama Domagały. Mogłem sobie pozwolić na pewien perwersyjny luksus, mianowicie na to, żeby bardzo bezceremonialnie sobie z tą spuścizną Tomasza Stańko poczynać i grzebać w jego archiwum. A do wydawnictwa załączona jest książeczka zawierająca m.in. zdjęcia zespołów Tomasza Stańki, wypowiedzi muzyków i unikatowy plakat. Albania to pierwszy przystanek polskich piłkarzy w drodze na Mistrzostwa Świata. Wczoraj rozlosowano zespoły, które zagrają w barażach 26 marca. Z Albanią zagramy prawdopodobnie na Narodowym. Biało-czerwoni ostatni mecz z tym rywalem przegrali, a później stracili szansę na bezpośredni awans na Euro. Jeśli tym razem biało-czerwoni zwyciężą, to zmierzą się ze zwycięzcą pary Ukraina-Szwecja. A sport w Trójce już za godzinę. Klimat. Smog na południu Polski, w okolicach Kielc, Krakowa, w Tarnowie i na północy Podkarpacia. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowana. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Około 25% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słowo śnieg zaczyna być odmawiane przez wszystkie przypadki, albowiem śnieg odmieniane. A ja powiedziałem odmawiane? Bo ja odmawiam śniegu, panie Michale. Dziękuję bardzo. Michał się cieszy. Odmawiam śniegu, ale odmieniam go przez wszystkie przypadki. 3 stopnie i śnieg w centralnej części Pomorza. 1 stopień i śnieg na Górnym Śląsku, 0 stopni i śnieg w Małopolsce, minus 2 stopnie i śnieg na Podhalu, 0 stopni i śnieg w województwie przemyskim i lubelskim, 1 stopień i śnieg na Mazowszu. Poza tym bez śniegu, gdyż odmawiam. 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Czasem to żałuję, że nie da się usłyszeć na antenie naszego wewnętrznego komunikatora i tej mocy porozumiewawczej, jaką osiągamy między osobami realizującymi. Dziś do 9 to Michał Jakubik, albo tymi, którzy audycję wydają. Dziś do 9 Monika Gosławska, albo tymi, którzy mówią do nas na słuchawki, sami słuchawkę dzierżąc w dłoniach. Dzisiaj 22,7 trójek Dariusz Pieruk, a tymi, którzy mówią ze studia. Dziś do 9 Michał Nogaś, ale nie sam oczywiście. O, a teraz pan. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up, Cóż my tu mamy? Aha, to był Green Day. Dziś dla państwa. Bumeland to ktoś taki, nieładnie powiedziawszy, olewający na przykład pracę, jakieś obowiązki. Ancymonki, awanturnik, boniedydy, gwiazdopatrznia, kalkomania i łapserdak. Uwaga, to nie są żadne ćwiczenia dykcyjne, tylko moje ulubione, zapomniane słowa, a lista jest długa. I do dziewiątej chętnie ją poznamy, tę listę także w Państwa przypadku. Słowa zapomniane. Na przykład ciura. Ciura? Tak. To jest chłopak, po prostu z rzeszowskiego. A regionalizm? Regionalne to takie wyrażenie było. Ciekawe, nie znałem. Przed siódmą o higienie cyfrowej będzie. To, co nam rośnie tam z tyłu, w dolnej części kręgosłupa szyjnego, to jest narośl chrzęstno-tłuszczowa, która robi nam się dlatego, że przez długie godziny dziennie skrolujemy telefon z mocno pochyloną głową. Oj, to oznacza, że dzisiaj będą ćwiczenia także fizyczne. A co tam słychać w zoo? W jaki sposób sypiają słonie? Pyta Dariusz Pieruk. Odpowiedź przed ósmą, a przed dziewiątą? I teraz list od pani Anet. Mój 17-letni syn nie chce spędzać ze mną czasu, co robić. No właśnie. Odpowiedzi udzielą panie Magdalena i Ewa. I jeszcze na zakończenie. One są bardzo smaczne. Takie to słodkie, jak mówię panu, słodkie. Bo to są nasze polskie oceany. Wolę serca są jedne malinowe, drugie. Pan kroi to jak szynką. On to jest mięsny pomidor. Takich pomidorów się bardzo cieniutką skórkę mają. Są soczyste, bardzo słodkie. To jakbym ja mówił, bo bez pomidorów sobie życia nie wyobrażam, ale bez słów także. Dzisiaj do dziewiątej szukamy tych zaginionych, znikających. Jeśli mają takie państwo w swoim słowniku, proszę się podzielić. 22 i 7 trójek albo michał.nogaś@polskieradio.pl. Za najciekawsze słowa będą koszulki. Ostrzegam. A to jest słowo ciekawe. Zawzięcie. Blałka. 14 po szóstej. Thank you. telefon w nocy warczy, niechciane wyją alarmy. Zawzięcie to ja lubię dzwonić o tej porze. Ktoś nie śpi. A ja się dodzwoniłem do Opoczna. Gościem audycji porannej jest dyrektor Muzeum Regionalnego w tym mieście, Adam Grabowski. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie. By tak zajrzeć do przedmiotu, który będzie tematem naszej rozmowy, to bym zaczął od pytania, jak tam ze śpikiem u pana? No, w porządku. Możemy spać. To dobrze, śpik to jest jedno z wielu słów, które znalazły się w słowniku Gwary Opoczyńskiej, wydanym pod koniec ubiegłej dekady. Muzeum było jednym z inicjatorów tego wydawnictwa, tej publikacji. Właściwie dlaczego ona się ukazała? Chcieliśmy zachować głównie dla następnych pokoleń tą naszą gwarę, choć tu akurat nie mamy z tym problemu, dużo osób się jeszcze nią posługuje, ale to była chęć przeprowadzenia takiego projektu badawczego, bo głównym celem projektu, na który pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były badania terenowe. One objęły tutaj kilkadziesiąt miejscowości dookoła Opoczna leżących i profesor Stanisław Cygan, który to przeprowadził, te wyniki badań właśnie zamieścił w tym słowniku Gwary Opoczyńskiej, bo nadmienię, że ten słownik Gwary Opoczyńskiej, gdyby chciał objąć całe słownictwo nasze gwarowe, na pewno musiałby być grubszy albo wielotomowy. Ten słownik jest efektem, wynikiem właśnie tych badań terenowych pod opoczyńskich miejscowościach. A pan jest z Gwarą Opoczyńską za pan brat? Szczerze powiedziawszy, używam. Jestem mieszkańcem miasta już w zasadzie 3 pokolenia, ale dziadkowie jedni również na wsi żyjący i u nas w mieście tą gwarą też się ludzie posługują bez pozorów. Wprawdzie nie aż tak masowo i tak głęboko jak powiedzmy mieszkańcy podopoczyńskiej wsi, ale ta gwara jest mi znana. Oczywiście jakieś pojedyncze słowa pewnie mnie zaskoczą. Zresztą ta gwara też się różniła zależnie od których kierunkach geograficznych ta wieś leży, bo troszeczkę inaczej się mówiło na południe do Opoczna, troszeczkę inaczej na północ do Opoczna. Czasami nawet określenia narzędzi czy jakichś rzeczy były inne w tych wsiach, ale generalnie posługuję się gwarą i tak stwierdzam, powiem szczerze, przyznam się tutaj, że coraz częściej tą gwarą mówię, się z tym, że tak powiem, nie hamuję. Patrzę na pana zdjęcie w internecie. Z pana jest elegant. No, niech tak będzie. Elegant to wyjaśniam naszym słuchaczkom i słuchaczom. Elegant inaczej, ładny, urodny, urody to miał. No dobrze, jakie są pana ulubione słowa z Gwary Opoczyńskiej, te, których pan używa często? Na pewno wiele tych słów, tak jednego bym, galanty na przykład, bo to też a propos, jak ktoś jest, no właśnie też urodliwy, fajny, ktoś jest galanty, czyli podobnie jak urodliwy, ale jednak to mi się podoba. Oczywiście mamy... A wie pan, ja jestem z Radomia oryginalnie, mieszkam w Warszawie od 3 dekad, no ale też pamiętam te słowa używane w moim mieście i w okolicy i na naszych rodzinnych terenach, jednej części mojej rodziny, galanty to oznaczało, że jak, nie wiem, chłop jest galanty, to duży taki, postawny. No u nas bardziej, że no, ma takie pozytywne cechy, że no, każdy chciał mieć galantego chłopa, czyli takiego no i ładnego, i zaradnego. To nie tylko chodziło o wygląd, dużo szerzej to obejmowało to słowo galanty, no ale oczywiście bardzo pozytywne było to określenie. A dębianka, co to jest, panie Adamie? Dębianka, oj, tu mnie pan zaskoczył, ale to chyba od przybliżenia chleba? A nie, wie pan, że to jest małe kurze jajko? A, tego nie pamiętałem, to akurat... Nie pan zaskoczył. Może powinniście mieć taki test wiedzy, znajomości gwary opoczyńskiej w Opocznie, tak jak są dyktando ogólnopolskie. Na pewno byłby to niezły test, bo tak jak wspomniałem, to nawet te określenia się różniły w obrębie ziemi opoczyńskiej, tak? Dlatego mówię dębianka, tego akurat mnie pan zaskoczył, nie słyszałem. Z waszego słownika dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, na przykład duchym to jest po opoczyńsku szybko albo prędko i można by tak było długo szukać, a ja chciałem pana jeszcze na zakończenie zapytać o to, jak pan na to wszystko patrzy jako dyrektor muzeum, osoba, która posługuje się gwarą, na ten rodzaj działań w języku, że z jednej strony coraz częściej młodzi ludzie używają anglicyzmów, używają określeń, których dorośli nie rozumieją, a pan jest jedną z tych osób, które starają się te stare słowa kultywować i wprowadzać do języka. To się jeszcze będzie spotykać, czy ten nowoczesny świat, język angielski, język internetu nasze gwary wyprze? Jeżeli chodzi o samą gwarę opoczyńską, to patrzę ze spokojem, ponieważ to jest u nas nagminnie używane i nie martwię się o to. Jeżeli chodzi tak ogólnie, ogólnokrajowo, no to troszeczkę tak, choć też nie jestem pesymistą, bo to jest zawsze tak, że troszeczkę na zasadzie wahadła. Troszeczkę teraz zachłysnęliśmy się tymi słowami tak z angielska brzmiącymi, często je używamy, ale jednak po jakimś czasie wrócimy. U nas to akurat zawsze było żywe, czy strój, czy gwara, więc my takiego zaniku nie mieliśmy w latach 90., bo to wtedy bardzo mocno w innych regionach zanikało. U nas to jednak było i teraz też się nie obawiam tych nowych słów. Oczywiście ja jestem troszeczkę już staroświecki, stwierdzam. Nieraz rażą mnie te słowa z obcych języków, głównie angielskiego, nadużywane dla mnie, bo mamy swoje piękne słowa. Już nie mówię też nawet i gwarowe, ale i staropolskie, i właśnie lokalne, gwarowe. I po co używać tutaj obcych słów, jak mamy piękne swoje? Więc to nie do końca mi się zawsze podoba. Ale no, to świat idzie do przodu, tutaj nie zahamujemy tego. Ja mam tylko nadzieję, że po części, po takim zachwyśnięciu się gdzieś wrócimy jednak do tych korzeni, bo to w wielu dziedzinach i twórczości ludowej, i kultury ludowej widać, że jednak szukamy swoich, oryginalnych rzeczy. Dlatego ja jestem optymistą co do młodzieży, ogólnie rzecz biorąc, czy co do gwary, czy co do innych tradycji ludowych. Na pewno one może minimalnie zmniejszą swój zakres, czy swój liczbę, ale nie będzie to tak, że to zaniknie, czy to bardzo straci. Jednak to trwa tyle już wieków, że mamy to we krwi. Wrócimy do swoich korzeni, do gwary. Te słowa oczywiście będą w użyciu z obcych języków, bo zawsze tak było, tak? Wcześniej z francuskiego czy z innego europejskiego, ale jednak do tej gwary wrócimy, nie boję się o to. A zmioki pan lubi jeść? No lubię bardzo, jak tutaj wszyscy, że jednak te zmioki jemy. Porkę z ciućkami, czyli ze skwarkami, tak? Czyli te ziemniaki tłuczone ze skwarkami. To też takie nasze regionalne danie. Lubię. Tak mówi Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. My dzisiaj, proszę państwa, w audycji porannej będziemy szukać słów, które zanikają z państwa języka rodzinnego, z okolic. Takie słowa, które przetrwały. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek albo pisać do mnie michał.nogaś@polskieradio.pl. Panie Adamie, dziękuję bardzo za spotkanie. Dodam jeszcze, że w formie pliku PDF wasz słownik można znaleźć w sieci i jest to fascynująca lektura. Słownik gwary opoczyńskiej, współwydany przez Muzeum Regionalne w Opocznie, stworzony przez pana profesora Cygana, jak pan mówił. Bardzo dziękuję panie Adamie za rozmowę o poranku w piątek. Dziękuję serdecznie. A był pan na zajęczych grzybach w tym roku, czy nie? Byłem. I co? Obrodziły? No troszkę w złą pogodę trafiłem. Niedużo, ale były. Czyli z pana też jest grzybiarz, galanty. Tak, galanty. No to życzę dobrego piątku i udanego weekendu. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.

z Moskwą, ale z pominięciem Ukrainy i Europy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega, stwierdzono obecność salmonelli w suplemencie diety. Chodzi o błonnik 350 gramów marki Oleofarm, numer partii 240384 z datą trwałości do marca przyszłego roku. GIS podkreśla, że spożycie zanieczyszczonego produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Po miesiącach wzajemnego atakowania się dziś w Białym Domu spotykają się prezydent Donald Trump i burmistrz elekt Nowego Jorku Zoran Mamdani. Wynik tej rozmowy może mieć ogromne konsekwencje dla największego miasta w Stanach Zjednoczonych. Trump nazywa Mamdaniego komunistą, grozi mu aresztowaniem. Zarzucał mu także, że doprowadzi Nowy Jork do ruiny. Pełny serwis Trójki o 7. Pogubiłem się już w liczeniu, ile to dni trwa druga prezydentura Donalda Trumpa, ale ciągle pamiętam, że wojnę w Ukrainie to obiecał zakończyć w 24 godziny. Halo? Chciałam się pochwalić, mieszkam w Lubliku, wysoka, jaki piękny świat, wreszcie śnieżek chwyty i ładnie biało. No, miły dzień. No, miły dzień, piękny, biały i do tego czysty. To teraz dla trzech miejsc w Polsce wybrałem prognozę pogody, a właściwie opowieść o stanie faktycznym. Minus 2 stopnie w tej chwili w Szamotułach, bez śniegu, odmawiam śniegu. Minus 1 stopień albo stopni, albo minus 1 po prostu, zachmurzenie bez śniegu w Opocznie, tam się gwarą mówi często, a w Zabrzu 0. Dzień dobry, tu znowu ja Sara i chciałam powiedzieć o słowie kaszlok. Jestem trochę ze Śląska, a kaszloki znaczą śląskie cukierki. To jest chyba jakieś wczesne przedszkole, ewentualnie szkoła. I jeszcze w innej sprawie. Panie redaktorze, kapitalnie i bardzo panu dziękuję, ponieważ wreszcie nagrałem sobie zwierzaka na mojego kaseciaka w całości i będę go często puszczał. I jeszcze mam pytanko jedno. Panie redaktorze Michale, czy nie można by było tego utworu wepchnąć jakoś na listę przebojów programu trzeciego? Jestem święcie przekonany, że wiele osób by głosowało. Coś mi się wydaje, że w pana przypadku żądania będą tylko rosły. Opanujmy się. Vanilla Ice. VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. Better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0 with the rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waving just to say hi. Did you stop? No, I just drove by. Kept on, bust one to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next stop. The block was dead, yo, so I continue to A1A, Beachfront Avenue. Girls were hot, women less than bikinis. Rockman lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill cause they're full of egg ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jackers jack. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, confronted all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice. scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound, enough to shake and kick holes in the ground. My style's like a chemical spill, these are rhymes you can vision and feel. Conducted in form, there's a hell of a concept. We make it hype, and you wanna step with this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose, magnetized by the mic when I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. 22,7 trójek. U nas w domu słowo galanty, znaczy w domu mojej babci, która pochodziła z Wielkopolskiego, oznaczało bardziej wygląd, że ktoś jest mężczyzna, że jest bardzo dobrze, fantastycznie ubrany, schludnie, czysto, tak jakoś się to tłumaczyło. Z tego by wynikało, że co inny region Polski, to inne znaczenie słowa galanty. W tej sprawie także można dzwonić 22 i 7 trójek do 9. Dzisiejsza wersja polska mogłaby brzmieć śnieg, śnieg, kochanie. Zapraszamy do Trójki. Przeglądam pocztę, przypomnę adres michał.nogaś@polskieradio.pl. Dzień dobry, ze względu na to, że mieszkam na Śląsku, to słowo, które mi się bardzo podoba, a już niestety zanika, to skiż. Pisze pan Tomek z Chorzowa. Oznacza ono ni mniej, ni więcej jak ze względu. Na przykład ze względu, że kocham Trójkę, słucham jej codziennie, co brzmiałoby skisz tego, że przaja Trójce, to ją co dzień słucham. Ale są też inne maile oczywiście. Pan Maciej pisze, że jego ulubione, zapomniane słowa to szaławiła i świszczy pała. Można pisać w tej sprawie oczywiście, jak mówiłem. No dobrze, ale zapomnianych słów jest oczywiście więcej. Pozłotka, psia krew, smugi, trzpiot, szać, szmizetka, sznytka, a nawet udatny, udatny. Wyrazy, które kiedyś brzmiały tak zwyczajnie jak dzień dobry, dziś dla młodszego pokolenia mogą brzmieć jak z obcego języka. Kiedyś Marek Grechuta śpiewał, że należy ocalić od zapomnienia i to była misja Karoliny Gonet, która wyruszyła na ulicę Warszawy z pytaniem o zapomniane słowa, które nosimy jeszcze we własnej pamięci. Na pewno są, tylko w tej chwili tak ciężko sobie cokolwiek przypomnieć. Oj, nie pamiętam. Jest dużo słów, których w tej chwili się nie używa. Jakieś przykłady? Musiałaby pani podpowiedzieć. Buchadło albo bumeland. Bumeland to ktoś taki, nieładnie powiedziawszy, olewający na przykład pracę, jakieś obowiązki. Ancymonki, awanturnik, boniedydy, gwiazdopatrznia, kalkomania i łapserdak. Uwaga, to nie są żadne ćwiczenia dykcyjne, tylko moje ulubione, zapomniane słowa, a lista jest długa. Krótsza jest za to lista powodów, przez które o nich zapominamy. Wyrazy się starzeją bardzo różnie. Najbardziej typowy sposób starzenia to chyba są takie dwa. Profesor Jarosław Liberek, językoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po pierwsze, kończy się pewien element świata, więc husaria nie używa jako broni białej koncerzy. Zniknął pewien element świata, a więc zniknął też wyraz i jak ktoś nie czyta Sienkiewicza, to już chyba nie za bardzo będzie wiedział. Języki potrafią znikać z mapy świata co dwa tygodnie, a słowa jeszcze szybciej. Nie dlatego, że umierają, ale dlatego, że przestają być potrzebne i odchodzą w zapomnienie. Niektóre słowa najpierw nam wychodzą z naszego czynnego słownika. Profesor Monika Kresa, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Raczej nie mówimy skwapliwie, gorejący czy tęsknica, ale te słowa rozumiemy. Natomiast w momencie, kiedy na przykład nasze pokolenie już tylko te słowa rozumie, ale już ich nie używa, to te młodsze pokolenia zupełnie tych słów nie mają nawet w tym biernym swoim słownictwie. Banialuki. Kukuruźnik. To coś chyba z okresu wojny. Na przykład ciura. Ciura? Tak. To jest chłopak, po prostu z Rzeszowskiego. A regionalizm? Regionalne to takie wyrażenie było. Gwary i dialekty przechowują takie wyrazy, które właśnie odchodzą w zapomnienie w tak zwanym języku ogólnym. Gwary są takimi trochę skansenami, odmianami języka, które przechowują pewne skamienialiny. Taka dzieża, czy takie ojce w znaczeniu rodzice jeszcze się pojawiają. No są też słowa bardziej znane, jegomość, harmider, rzeczywiście, no, zapominamy. Jegomość. No jest na pewno dużo takich słów. Papteria, tak, no bo teraz rzadko się pisze listy, oczywiście, prawda? Drugi powód to jest taki. Dana wspólnota narodowa dochodzi do wniosku, że te wyrazy są niefunkcjonalne, że nie pasują do świata. I dlatego zrezygnowaliśmy z takich wyrazów jak kaleka czy inwalida. Dzisiaj już zupełnie inaczej powiemy. To są dwie podstawowe przyczyny. Albo nam się świat zmienił, albo zmieniło się nasze patrzenie na świat. No a inne przyczyny są już natury nieraz stylistycznej i pokoleniowej. No na pewno rzadko słyszę, żeby ktoś mówił dziękuję i przepraszam. Dzień dobry? To już w ogóle. W tej chwili nie przychodzi mi do głowy, ale fajne. Fajne, muszę sobie o tym pomyśleć. Warto na pewno, no. Zachęcam. Dziękuję w imię. Ja wszystkiego dobrego, dziękuję, dobrego dnia, dziękuję. Dzień dobry, fajne słowo. Jeśli Państwo właśnie wstali, to dzień dobry. Jest piątek, 19 minut do 7, a w programie trzecim zapomniane słowa. Jest takie piękne polskie słowo ohędożyć się. Ohędożyć się to według mnie doprowadzić się do porządku jakby. O. Powiem panu, że według mnie także. Chciałbym o tych zapomnianych słowach, takie mi się akurat przypomniało, absztyfikant, które daje takiego nieudacznego zalotnika, coś takiego, jak nie pamiętam bardzo, takie zapomnianym słowem. @ albo michał.nogaś@polskieradio.pl w temacie zapomnianych słów, a w temacie nowych piosenek, bo piątek, To oto on, nowy singiel artysty, który nazywa się Obong Joyar. Dance. To nowy singiel Obong Joyara. Mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia częściej na naszej antenie. A co piątek o tej porze Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i Monika Suszek. Poradnik higieny cyfrowej. Odpowiednia postawa. Co to właściwie oznacza? To jest też takie pytanie, jak powinniśmy pracować z takimi narzędziami. Bo wiadomo, jeżeli mamy telefon, scrollujemy i ta nasza głowa się nieco obniża, jak mamy komputer, tak samo. No zdecydowanie. Pierwsze smartfonowe garby, czyli to, co nam rośnie tam z tyłu, w dolnej części kręgosłupa szyjnego, to jest narośl chrzęstno-tłuszczowa, która robi nam się dlatego, że przez długie godziny dziennie scrollujemy telefon z mocno pochyloną głową. Nasza głowa waży od 4,5 do 5 kg. I teraz, kiedy my pochylamy ją tak silnie nad telefonem, a to się dzieje bardzo często, ponieważ my mamy taki zwyczaj opierania telefonu o klatkę piersiową. Kiedy sobie scrollujemy, to on jest tak bardzo blisko nas, z różnych powodów, też dlatego, że tam są te nasze wszystkie tajemnice i nie chcemy, żeby nam ktoś w tramwaju na przykład, czy w pracy patrzył przez ramię, to kiedy my tak silnie pochylamy głowę, to nacisk na szyję od ciężaru głowy wynosi nawet 30 kg. Od 25 do 30 kg. To jest bardzo dużo. I to spowodowałoby bardzo szybko uraz kręgosłupa. Żeby tak się nie stało, no to nasze ciało się broni i rośnie nam tamten garb. Teraz jestem przekonana, że część z Państwa słuchaczy i słuchaczek masujecie się po tym miejscu z tyłu. Albo przynajmniej sprawdza, czy rzeczywiście tak. jest. Oj, myślę, że dziewczyny to na pewno wiedzą, że to mają, bo ja też to mam i smutno mi z tego powodu. Mam to już od wielu lat. My potrzebujemy rzeczywiście pamiętać o tej właściwej postawie ciała. To nie dotyczy tylko tego, kiedy trzymamy telefon, ale też tego, kiedy pracujemy z komputerem. Jeżeli chodzi o ekran monitora, to on powinien być na wysokości naszej głowy. Jeśli chodzi o telefon, no bo teraz Państwo sobie myślą, no dobrze, ale co mam telefon trzymać przed twarzą? No to oczywiście trzeba jakiś umiar w tych radach zachować. I my, pracując nad badaniem higieny cyfrowej i wynikającymi z niego rekomendacjami, odwiedziliśmy Centralną Inspekcję Ochrony Pracy i pytaliśmy o to, no to jak w takim razie trzymać ten telefon? I tam powiedziano nam, że powinno to się odbywać tak, że ręka powinna być w miarę wyprostowana. Ramię jest przy ciele, ale jednak od łokcia do dłoni ta ręka jest na wyciągnięcie ręki, tak bym powiedziała. Jak sobie Państwo wyobrazicie, że tak trzymacie rękę, no to to nie wygląda dziwnie. Ta głowa jest lekko pochylona, ale nie aż tak. No i to znacznie odciąża nasz kręgosłup. Także zachęcam do tego, żeby pamiętać, nie tulimy telefonu do klatki piersiowej, tylko trzymamy go tak lekko na wyciągnięcie ręki i może nikt tych naszych tajemnic nie podejrzy. Poradnik higieny cyfrowej na naszej antenie w każdy piątek o tej porze. Paniom dziękujemy. Masujemy się po karku. No i naprawdę, warto wsłuchać się w to, co mówi Magdalena Bigaj, która bada temat naszego uzależnienia od cyfry od wielu lat. A to Gizmo i Ralph, 8 do 7. Tej piosenki myślę, słońce, wychodź już. Autopromocja.